Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Ono dunyo ojo podo mondar mandir. Ojo namung nuruti karepe pikir. Opo siro ora podo kuatir. Opo siro ora podo kuatir. Bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Ono dunyo ojo podo enak-enak. Ono dunyo ojo podo enak-enak. Ora suwe bakal dipikul punda. Mlebu kubur ulese banjur dibuka. Tinggal mungkur banjur diita-ita. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Ono dunyo iku namung sawetara. Ingkang suwe besu ono ing alam poko. Elingono lamun mati sangmu opo. Bondon dunyo ora bakal digowo.